حاجت نہیں بلکہ دار مدار مستاجد کی حاجت پر ہے. وہ جتنی دیر کے لیے چاہے عجیب رکھ سکتا ہے. وہ بھی قال حدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا حماد بن نجيب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل اهل الكتاب كمثل رجل استاجر اجرا فقال من يعمل لي من غدوه الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضل اوتيه من اشاء وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاجاره الى صلاه العصر باب الاجاره الى صلاه العصر امام بخاری نے اس باب میں وہی ابن عمر کی حدیث ذکر فرمائی جو باب گزشتہ میں آ چکی ہے, لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ عمل صلاه العصر تک کرنا تھا. البتہ پوری حدیث پر نظر ڈال کے متاع حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد فرمایا گیا ثم انتم الذين تعملون من صلاة العصر, اس سے معلوم متاع ثانیہ کے عمل کا عمل عصر پر منتہی ہو جاتا تھا, ان سے عصر کے عصر تک کا معاملہ ہوا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن مالك بن دينار. یہ حدیث یحیی المسمودی کی روایت میں نہیں ہے اور نہ ہی ابن عبد البر نے اس کا تخصی میں تذکرہ کیا ہے. اس کو تو محمد ابن حسن نے امام مالک سے روایت کیا ہے اور یہ موطا محمد کی آخری حدیث ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الانصال میں اس کی تحریر فرمائی ہے. مولا عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم انتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضل يؤتيه من اشاء وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اثم من منع اجر الاجير. یہ ترجمة الباب یہاں پر اسی طرح واقع ہوا اور ابن بطال نے اس ترجمے کو آئندہ آنے والے باب سے مؤخر کر دیا, اس لیے کہ آنے والا باب پہلے دونوں ابواب سے مناسبت رکھتا ہے. ممکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے, امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اجیر جب چاہے اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے, عمل کے آخر کا انتظار کرنا اس کے ذمہ ضروری نہیں بلکہ محتاج ہے. وبه قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثه لنا قسم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع احدا فاعطى بي ثم غدر میرے نام پر عہد کیا اور پھر عہد کو توڑ دیا غداری کی چلی. ورجل باع قرآن فاکل سمر ورجل استاجر اجرا فصاف منه ولم يؤت اجره ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاجاره من العصر الى الليل. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل الرجل المستاجر. حديث ابواب المواقيت میں آ چکی ہے اور اسی سند سے آئی ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں قدر اختصار اور یہاں مکمل متن ہے. چلیے کما تلی رجل استاجر قوما یعملون له عملا یوما الى الليل على اجر معلوم فعمل له الى نصف النهار فقال لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطلا فقال له لا تفعلوا اكملوا بقية اعمالكم وخذوا اجركم كاملا فابوا وتركوا واستاجر اخرين بعدا فقال اكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطلا ولك اجر الذي جعلت لنا فيه فقال اكملوا بقية اعمالكم فانما بقي من النهار شام يسير فاب فتاجر قوما ان يعملوا لهم بقيه وبالنبي اكرم صلى الله عليه وسلم النصارى اور اس امت کے معاملے کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایسے سمجھو جیسے کوئی آدمی کسی شخص کو صبح سے شام تک عمل کرنے کے لیے عجیب رکھے اور وہ لوگ نصف نہار تک عمل کر کے چھوڑ دیں. یہ تو یہود کی مثال ہے. اور پھر کسی کو اس وقت سے لے کر شام تک کے لیے عجیب رکھتا ہے لیکن وہ عصر پر پہنچ کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ نصارہ کی مثال ہے. اور پھر اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک وقت کے لیے کچھ لوگوں کو عجیب رکھتا ہے. وہ مدت مقررہ معینہ کو پورا کر دیتے ہیں. یہ امت احمدیہ کی مثال ہے. یہود و نصارہ نے عمل کو پورا نہیں کیا اور کہہ دیا ہمارا عمل باطل ہے یعنی ہمیں اجر نہیں چاہیے, اور امت نے پورا کر دیا. اس لیے امت محمدیہ دو قرآت کی مستحق ہوئی اور دونوں فریقوں کا اجر لے لیا. مقصد یہ ہے کہ ہر ایک سے یہ مطالبہ تھا کہ ہمیشہ حق کا اتباع کریں گے. یہودیوں کو تا قیامت اتباع حق کا امر فرمایا گیا, جس کی صورت یہ ہے کہ جو انبیاء صادقین آئے ان کو اتباع کریں, لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. نصارہ سے یہی مطالبہ تھا کہ حق کا اتباع کریں, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. امت محمدیہ سے بھی حق کے مطالبہ کا حکم تھا, انہوں نے تسلیم کر لیا. اور کیونکہ محمد رسول اللہ آخری نبی تھے اس لیے آپ کی نبوت کے ساتھ آپ کی آخریت کو بھی تسلیم کر لیا, اور ہمیشہ کے لیے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عزم کر لیا. اس لیے ان کو فریقین کا فضل مل گیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں یہ تصریح ہے کہ یہود و نصارہ کو اجیر رکھا گیا تھا, یہ شام تک عمل کرنے کے لیے, اور ابھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ یہود کو کی مثال اجرا کی ہے جن کو دوپہر تک عمل کرنے کے لیے اجیر رکھا گیا, اور نصارہ کی مثال ان لوگوں کی ہے جن کو دوپہر سے لے کر عصر تک عمل کرنے کے لیے رکھا گیا, اور اس امت کی مثال ایسی ہے جن کو عصر سے لے کر مغرب تک کے لیے اجیر رکھا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دو مثالیں الگ الگ ہیں, اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ابن عمر کی حدیث کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جنہوں نے راہ ثواب کو اختیار کیا, اور اسی لیے ان کو ان کے اعمال کا اجر ملا. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے انبیاء کے زمانے پائے لیکن ان کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا, راہ ہدایت اختیار نہیں کی, اس لیے ان کو عمل کا اجر و ثواب نہیں ملا. اسی لیے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں ہے فقالوا لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. اس کے بعد یہ سمجھو کہ ابن عمر کی حدیث میں ہے قالوا نحن اکثر عمل واقل عطا. اس سے حنفیہ نے استدلال کر لیا کہ عصر کا وقت قلیل ہے اور ظہر کا وقت کثیر ہے، اور احناف نے سے یہ عرض کر لیا کہ عصر کا وقت مثلین کے بعد شروع ہوگا، لیکن یہ اراد الدلیل کی غیر موردی ہے. ابن عمر کی حدیث مذکور سے مقصود مواقع کا بیان نہیں ہے، بلکہ امم السابقہ کے احوال کی تمثیل مقصود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے امت محمدیہ کے بالمقابل کثیر العمل ہونے کے لیے عصر کے وقت کو مثلین کے بعد سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مثل واحد پر بھی ظہر کا وقت عصر کے وقت سے زائد ہے. جو لوگ مواقع سے واقعیت رکھتے ہیں ان کا یہ بالاتفاق فیصلہ ہے کہ زوال سے لے کر مثل واحد کے ختم تک کا وقت مثل واحد کے ختم کے بعد سے مثلین کے شروع ہونے تک کے وقت سے مثل واحد سے لے کر غروب تک کے وقت سے زیادہ ہے. تو جب زوال سے تام اس انتہائی مثل واحد کا وقت زیادہ ہے مثل ثانی کے آغاز سے تا غروب تک کے وقت سے، تو پھر اس کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ صاحب ماننا اکثر و عملن و اقل و عطان اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ظہر کا وقت مثلین تک مانا جائے اور عصر کا وقت مثلین کے بعد. نمبر تین، نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے اکثر و عملن یہود و نصارہ دونوں کے مجموعے کا قول. نمبر چار، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماننا اکثر و عملن میں مراد یہاں کثرت بیتوار کمیت کے نہیں ہے، بلکہ کثرت بیتوار کیفیت کے ہے، اور اس سے مراد اعمال مجہدہ شاقہ ہیں. یعنی کیا بات ہے، ہم کو تو سب اعمال کا مکلف قرار دیا گیا اور اجرت کم رکھی گئی، اور امت محمدیہ کا تو ہلکے پھلکے اعمال بتائے گئے اور اجرت ان کی زیادہ رکھی گئی. چلیے. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من استاجر اجيرا فترك اجره فعمل به المستاجر فزاد ومن عمل به مال غيره فاستفزل. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصود یہی آخری جزء من عمل في مال غيره فاستفزل ہے، لیکن یہ پایا گیا تھا اجرت کی شکل میں مصنف کی روایت میں جو کچھ وارد ہے اس میں اجرت سے استفادہ کرنے کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری نے مسئلہ اجارہ میں ذکر فرما دیا اور استیجار کا مسئلہ لے آئے. بہرحال اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کے مال سے ربح حاصل کر لیا تو اس ربح کا استحقاق اس کو ہوگا، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عامل کا حق ہے. نمبر دو، امام احمد اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ مالک کا حق ہے. نمبر تین، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے سامان کو دکھا کر اس سے کوئی چیز خریدی پھر تو ربح کا استحقاق مالک کو ہوگا، اور اگر ایسے ہی معاملہ کر لیا اور اس کے بعد دوسرے کے پیسے سے قیمت ادا کر دی تو رب کا استحقاق عامل کو ہوگا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس میں سے قول ثانی کو اختیار کیا ہے, اور جو حدیث پیش کی ہے اس میں اس کی صاف تصریح وارد ہوئی ہے. مستاجر نے اجیر کو سارا اجر دے دیا اور جو کچھ اس سے منفعت حاصل ہوئی تھی اس کو دے دیا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني طالب بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال پتھر لڑک کر غار کے منہ پر آ کر منطبق ہو گیا. فصدد عليهم الغار فقال انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبك قبلهما اهلا ولا مالا. لا اغبك قبلهما اهلا ومالا, مطلب یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو شام کا دودھ والدین سے پہلے نہیں پلاتا تھا. آبی طلب حسین, دور لے گئی مجھ کو کسی چیز کی تلاش. میں نہیں لایا اپنے جانوروں کو شام کے وقت حتیٰ کہ وہ لوگ سو گئے. چلیے شام کی شراب چلی فوجت ہما نائم ہی فقریت ان اغبو کا ان اغبو کا قبل ہما اہلا و مالا فلبست والقدم على یدی انتظر استيقاظ ہما حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبو کا ہما اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجی کا فقرج انا ما نحن فی من هذه السکرة فانفجرت جہن لا یستطیع ان الخروج. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الاخر اللہم کان فی بنت عام کانت احب الناس الی فارت ہما على نفسها فامتنعت منی حتى علمت بها سنة من السنین فجاءت قحط کی شکار ہو گئی. تینوں میں دینار پہلے آ چکا کہ معاملہ جو تھا وہ 100 دینار پر ہوا تھا. اصل معاملہ تو 100 دینار کا تھا لیکن اس نے مزید 20 تبرک کے طور پر دے دیے تھے. حتى كثرت منه الاموال فجاء لبارئني فقال يا عبد الله ادي الي اجري فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي لا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فاخذ كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت السفره فخرج يمشون فرجت السفره فخرجوا يمشون وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث آپ نے فن فجرت پڑا. چلیے وبل اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه اجر الحمال. اگر کوئی آدمی صدقہ کے لیے حمالی کرتا ہے اور اجرت پر یہ کام کرتا ہے تو جائز ہے, چونکہ حمالی میں انسان کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے ساتھ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ پست کرنا پڑتا ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال کہ اس میں اضلال نفس مسلم ہے وہ جائز نہیں. لہذا اس طرح سے حمالی کرنا جائز ہوگا. یا کسی کو یہ خیال ہو سکتا کہ حدیث شریف میں ہے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنم, اور جب انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تصدق کے لیے حمالی کی کیا ضرورت ہے. اس لیے امام بخاری نے اس کا جواب بیان فرمایا. یہ تو تقریر ہے جزء اول پر, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مقصود آخری دن واجر الحمال، اور معنی یہ ہے کہ حمال حمالی پر اجرت لے سکتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حمالی میں حمال کی ذلت ہوگی. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا رمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بصدقه انطلق احدنا الى السوق فيحامله فيصيب المدة وان لبعضهم لم يات الف قال ما نراه الا نفسه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اجر السمسره. سمسره دلالي، کسی آدمی کا کام بیع و شراء کا اجرت پر کر دینا. سمسرا کا عمل اور اس پر اجرت لینا مختلف تھا. مالک احمد جواز کے قائل، سوری کراہت کے قائل، علامہ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا، لیکن علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ سمسرا اور دلالی جائز ہے، اور جواز کی شکل یہ ہے کہ آدمی یہ معاملہ وقت مقرر تک کے لیے کرے، اگر وقت مقرر نہیں ہوگا تو اجارہ فاسد ہوگا اور اجرت المثل پر استحقاق ہوگا. ولم یرا ابن سیرین واعطان و ابراہیم و الحسن باجر السمسار باطن. سمسار بکسر سین دلال، وہ شخص جو غیر کے لیے بیع و شراء کرتا ہے اجرت پر. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا باس ان يقول بي هذا التوبة فما زاد على كذا وكذا فهو لك. ابن عباس نے ارشاد فرمایا اور گائے ہم انصاف وغیرہ کے مسئلے کو، لیکن جمہور علماء کی طرح کے قائل اور کہتے ہیں اگر یہ معاملہ ہوا تو اجرت المثل واجب ہوگی. وقال ابن سيرين اذا قال بيعوا بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك وبيني وبينك فلا باس به. يهم به اختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، مسلمان اپنی شرط کے پاس ہوتے ہیں، یعنی جو شرط طے ہو جائے گی اس کے اعتبار کیا جائے گا. ایک حدیث ہے جن کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے طریق کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف نزیر الدرقی روایت فرمائی، اس میں آگے ہی اللہ شرطن حرم حلالا او احل حراما. امام ترمذی کہتی ہے حدیث حسن ہے، حافظ ذہبی نے اس پر اعتراض کیا ہے، اس لیے کہ کثیر اس حدیث کراوی جمہور علماء کے ہیں، ضعیف مان شافی اور داؤد نے اس کو متہم القریب قرار دیا اور کہتے ہیں وہ رکن ارکان القریب، لیکن بخاری بن خزیمہ اور ترمذی نے اس کا تنشیہ کیا اور ان کا خیال ہے اس کی روایت چل جائے گی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضرا لبعض. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضرا لبعض؟ قال لا يكون له سمسارا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحج واجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب. کسی مشرک کے یہاں دار الحرب میں اپنے کو اجیر رکھ سکتا ہے، عیز یعنی مطلب یہ ہے دار الحرب میں کوئی ادارے پر کوئی مسلمان ادارے پر کسی کافر کا کام کر سکتا ہے، وہ روایت نے فرمائی ہے کہ حضرت خباب نے عاصم بن وائل کے لیے تلوار بنائی. وہ مکے کا قصہ ہے, اس سے صاف معلوم ہوا کہ دارالحرم میں مسلمان کسی کافر کا اجرت پر کام کر سکتا ہے. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں لفظ حل کیوں ذکر کر دیا؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری نے یہ اشارہ فرمایا کہ اس میں تفصیل حاصل تفصیل یہ ہے, اگر احتیاج شدید ہو جیسے خباب کو ضرورت درپیش تھی پھر تو بنانے میں کوئی حرج نہیں, ورنہ خامخواہ کے لیے کسی کافر کا عجیب نہ بننا چاہیے. یہ تو بخاری کے مقصد کی وضاحت ہوئی. اور ویسے جمہور علماء کا مسئلہ کیا ہے اس میں قدرے تفصیل اور قدر اختلاف ہے, اور وہ تفصیل یہ ہے کہ مشرقین کے دکانوں وغیرہ میں مزدوری کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ان کے گھر پر خادم بن کر کے رہنا یہ ایک مستقل مسئلہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں جائز نہیں ہے, یہی امام شافعی کا ایک قول ہے. ایک قول میں امام شافعی جواز کے قائل ہیں, اور یہی حنفیہ کی کا اصل مسلک ہے جو کتاب الاصل میں لکھا, لیکن صاحب بدائع فرماتے ہیں اکرہ المسلم خدمت الدینیہ لین فیہ استظلالاً. تو خلاصہ یہ نکلا کہ شافعیہ کی قول ضمنی کے گھر میں خادم بن کر کام کرنا جائز, دوسرے قول پر ناجائز, لیکن امام احمد کے یہاں ناجائز ہے مطلقا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مسلم بن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فجتمع لي عنده فاتيت وتقاضى عملت للعاص بن وائل تلوار بنائی تھی فجتمع لي عنده فاتيت وتقاضى فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت ما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال واني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإن سيكون لي ثم مال وولد فاقضيك فانزل الله فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وبلسان أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب في فاتحة الكتاب. امام بخاری رحمت اللہ احیاء عرب و فاتحۃ الکتاب کی تخصیص حدیث کے ابتداء میں کی, ورنہ جیسے عرب کو جھاڑ پھونک کرنا جائز, عجمی کو جھاڑنا پھونکنا جائز, اور جیسے فاتحۃ الکتاب پڑھ کر دم کر سکتے ہیں اور بھی آیات کو پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. رقیہ منتر جھاڑ پھونک آیا, رقیہ پر اجرت لینے کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء عین اربع فرماتے ہیں رقیہ پر اجرت لینا جائز, اور یہی بخاری کی رائے ہے اور یہ حکم کے شریف میں منصوص ہے. چلو. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. وقال سب سے بڑی اہم چیز جس پر آدمی اجرت لے سکتا ہے کتاب اللہ. اس کے عموم سے معلوم اور کتاب اللہ کی تعلیم پر بھی اجرت لی جا سکتی ہے, یہی حضرت امام بخاری کی رائے, اور یہی عطاء بن ابی رباح مالک شافعی کا مذہب اور احمد کی ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سے مسلک یہ ہے کہ تعلیم قرآن اور اعمال دین پر قدرت لینا جائے. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. حسن بصری بن سیرین شعبی کہتے ہیں اگر شرط نہ ہو تو لے سکتا, شرط ہو تو نہیں لے سکتا ہے. ابو سعید استخری کہتے ہیں اگر کوئی اور تعلیم دینے والا ہو پھر جائز ہے, یہاں تعلیم دینا شخص کے حق فرض کفایا, اور اگر کوئی اور تعلیم دینے والا نہیں تو اجرت دینا جائز نہیں. اس لیے کہ یہاں اس صورت میں تعلیم شخص کے حق میں فرض عین. جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ ابن عباس کی حدیث احکم آخم علیہ اجرن کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں, اور جو لوگ عدمی جواز کے قائل ہیں وہ عبادہ ابن سامد کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام احمد ابو داؤد وغیرہ نے تخریج کی ہے کہ انہوں نے انسان کو اہل صفہ میں سے قرآن سکھا دیا, انہوں نے ایک کمان ہدیہ کر دی. ان کے ذہن میں یہ تھا کوئی بڑا مال نہیں, جہاد میں کام آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا, فرمایا ان اردت ان تطوق طوقا من نار فقلقا, لیکن جواز کے قائلین کہتے ہیں ہماری حدیث صحیح اور تمہاری حدیث مختلف فیہا ہے, اور اگر ثابت ہو تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشبہ یہ ہے کہ یہ حدیث ابن عباس کی حدیث مذکور سے منسوخ ہوگی. اور اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ابو سعید و ابن کی روایت ان کی معید ہے, اور ابو سعید اور ابن عباس نے حضور کی احادیث آخر زمانے میں سنی ہے. ظاہر یہ ہے کہ وہ آخر زمانے کا قصہ نقل کرتے ہیں. کسی زمانے میں فقہاء حنفیہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت دینے سے منع کرتے تھے, اس کے بعد متأخرین احناف عیسیٰ بن یوسف مسیح بن یحییٰ وغیرہ نے اجرت دینے کو جائز قرار دے دیا, اور علماء احناف نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں کو بیت المال سے روایت ملتے تھے, ضرورتیں پوری ہوتی تھیں, اور پھر یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ اپنے اساتذہ کی علاوہ تبرک خدمت کرتے تھے, ان کو کوئی دشواری نہیں پیش آتی اب طلبہ میں یہ بات ہے. اور تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر خود نشر و اشاعت دین کا جذبہ اب یہ حالت نہیں. وقال الشافعي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله, وقال الحكم لم اسمع هذا الكريم اجر المعلم واعطى الحكم. وقال الشافعي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله, وقال الحكم لم اسمع هذا الكريم اجر المعلم. حكم طيباني اپنے علم کے اعتبار سے کہا, ورنہ عبد الرزاق نے امام ابراہیم نخعی سے کراہت نقل کی ہے, اور اسی طرح عبد الرزاق نے عن الثوري عن سعيد بن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي نقل کیا ہے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشبهون في غير المصائب ويطرحون العرش على الغلمان في التعليم وعطى الحسن عشرة دراهم ولم ير ابن سيرين لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اشتراک کرنا پسند کیا ہے رواح میں بھی شیبہ کے لیے ولم ير ابن سيرين ابی اجرم قسام باسن قسام زمین کی پیمائش کرنے والا زمین کی پیمائش پر اجرت دینا امام مالک کے یہاں مکروہ ہے اس لیے کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ ہوتا ہے لیکن سنون مالک ہی کہتے ہیں بیت المال کے امور کے فساد کے بعد اجرت لینا جائز ہے یہی امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد شافعی احمد کا مذہب ہے تو اس کے بعد امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں اجرت میں عدد روز کے اعتبار ہوگا اور دوسرے حضرات کہتے ہیں جس کا جتنا حصہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا چلیے وقال کان یقال استحقت الرشوة فی الحکم وکان یعطون علی الخرص وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشیر السوق والرشوة فی الحکم لا فی التعلیم چلیے خرص اور خرص ایک دینی عمل ہے جب اس پر اجرت لے سکتے ہیں تو تعلیم پر ہی لے سکتے ہیں وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشير عن ابي المتوكل عن ابي سهيل قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتیٰ نظر والا یہ جمع 30 آدمی کتنی جیسا کہ مسلم بہنوں نے جمع کر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ لوگ کس قبیلے پر اترے تھے میں کہتا ہوں ابن حبان نے کتاب الصفات میں ایک حدیث نقل کی ہے اس میں یہ تصریح ہے فمرب قریت من قرا عرینا معلوم ہوا قبائل عرینا کے پاس یہ لوگ پہنچے تھے فاستضافوهم سید ذلك الحی یہ قصہ اور ہے اور عم خارجہ کا قصہ جو داؤد میں ہے وہ اور ہے یہاں جو شخص تھا اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا ابو سعید خدری نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ 30 بکریاں دیں گے اور عم خارجہ کے قصے میں آدمی معذور تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ 100 اونٹ دیں گے اور وہ 3 دن دم کرتے ہیں چلیے فتعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعض الله اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوا فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغى وتعالى له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء فقال بعض نعم والله اني لا ارقى ولكن والله لقد استزقناكم فلم تزيقونا فما انا براس لكم حتى نعم والله اني لا ارقي ولكن والله لقد استزقناكم فلم تزيقونا تعالت الجمله لیکن ہم نے تمہارے یہاں نزول کیا تم کہ تم ہماری ضیافت کرو تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تمام براق لکم حتا تجالی جولن میں جھاڑوں گا نہیں جب تک کہ تم جھاڑنے کی عزت متعین کر دو فسالہ ہمارا قطیع من الغنم رائے قرآن میں آئے گا فامر لوگ سلاسی میں شاتن چلی فانطلق يدخل عليهم ويقرا الحمد لله رب العالمين فكانما مشيت من عقال فانطلق ہو گیا گویا کی رسی میں بدھا ہوا تھا اور رسی توڑ دی گئی چلی فانطلق يمشي وما به قلبة وہ بیماری اس کی وجہ سے مریض کو بستر پر کروٹ دی جائے قال فوقهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعض اقسموا فقال الذي قال لا تقولوا حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننذر ما يامرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقيه ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوا لماكم سهما فذلك النبي اقسم واضرب لي معكم سهما فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله وقال شعبه حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل بهذا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ضريبه العبد وطاعه لضرائب الاماء ضريبه فعلتم بغلام فرد وہ خراج جو غلاموں کے مہینوں پر کر دیا جاتا تھا آقاؤں کی طرف سے سارے غلاموں کو بیٹھا کے کھلانا مشکل ہوتا تھا اس لیے آقا اپنے غلاموں پر ان کے حیثیت صلاحیت کے اعتبار سے ان پر وزینہ مقرر کر دیتے اور یہ کہتے تھے کہ ان کو اتنا کے دینا ہوگا اسی کا نام ضریبہ اور خراج تھا امام بخاری فرماتے ہیں کہ غلام پر ضریبہ مقرر کرنا جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی ہے اور جیسے غلام پر جائز باندی پر بھی جائز کیونکہ دونوں کے مسئلے کی نوعیت ایک ہی ہے لیکن باندی کے ضریبہ کی تعاہد اور اس کی نگرانی چاہیے اسی لیے فرماتے ہیں اور تعاہد و ذرائب الاماء اور باندیوں کے خراج کی دیکھ بھال کا بیان یہاں دیکھ بھال کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے باندی پر کوئی ذریبہ مقرر کیا جائے اور وہ اس کے بس سے باہر ہو تو وہ حرام راستے سے کما کر لے آئے سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو یہ دوسرا ترجمہ تعاہد و ذرائب الاماء کا منعقد کیا ہے حدیث باب سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا تو پھر امام بخاری نے یہ جو کیسے ثابت فرمایا ہے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث الباب میں تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو طیبہ نے پیش نظر آئے تو آپ نے ان کے آقاؤں سے بات کی فخف عن غلطہ اور ضریبتہ اس کی وجہ سے ان کے ضریبہ میں تخفیف کر دی ہے جب غلام کے ضریبہ میں تخفیف مطلوب و محمود ہے اسی لیے حضور نے کوشش کی تو باندی کے غریبہ میں بھی ضرور یہ چیز مطلوب ہوگی کیونکہ وہ کمزور صنف ہیں اور اس کے لیے نگرانی اور دیکھ بھال کی بھی ضرورت پڑے گی غور کرنا ہوگا کہ باندی کے لیے جو غریبہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کی طاقت کی حد میں ہے یا اس سے باہر. نمبر دو, حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں حضرت حذیفہ کا قول نقل کیا ہے تعاہد ذرائب امائی کو, بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. نمبر تین, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئندہ جو ابواب ثلاثہ آ رہے ہیں وہ سب باب الباب کی قسم سے ہیں اور اس کی ساری حدیثیں ضریبۃ العبد کے اس باب میں مشترک ہیں اور اسی کے ساتھ مزید دیگر مسائل پر مشتمل ہیں جن پر تراجم کے ذریعے تنبیہ فرمائی ہے. اور اس کے بعد تیسرا باب جو لائے اس میں قصد زنا کا ذکر ہے اور اس کو حرام بتایا گیا ہے. لہذا امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو قصر دینا حرام ہے تو وادیوں پر جو روزینہ مقرر کرو اس کی دیکھ بھال کرو، وادی اس کا کی متحمل ہے نہیں ہے، اگر متحمل ہو تو باقی رکھو اور اگر نہیں ہے تو اس میں کمی کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ ذریبہ کے سکل کی وجہ سے ناجائز راستے سے کمائے، زنا کرے اور پھر لا کر ذریبہ ادا کرے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان بن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم ابو طيبه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بساء او ساء من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته او ضريبته. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب خراج الحجام. باب خراج الحجام، حجام کے خراج کا بیان. خراج بفتح الخاء، ذریبہ و روزینہ. مقصد یہ ہے کہ حجام صنعت حجامت سے اگر کچھ کماتا ہے تو یہ کمائی جائے اور اس سے انتفاع جائے. یہی جمہور علماء کی مسلک ہے. امام احمد ابن حنبل سے قاضی ابو جعلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا ہے اس بھی حجام حرام ہے، لیکن علامہ موفق ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہیں بھی قصد حجام کی حرمت کی تصریح نہیں کی ہے، نہ استجار علی حجامت کی حرمت کی. یہ فرمایا ہے نہ موتی کما آتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونقول کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلف الناظر واطعنه الرقیق. حاصل یہ ہے کہ حجامت بھی جائے اور اس پر اجرت لینا بھی جائے، پھر اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں یہ تفصیل ہے کہ حر کے لیے تو اجرت حجامت کا کھانا حرام ہے، مکروہ ہے، اور غلام کے لیے اس کے کھانے کی